Naam. Hapa tutakuwa tumetia nanga, isipokuwa sasa tutaangaza mambo ambayo pengine yatakuwa yanaleta shaka au yako katika hali ambayo inaonekana kama zuri silafaa au halifai. Tutaangaza mambo kama matatu, na tutaangalia fatawa za maulama katika masala haya ili tumalizie mada hii. Jambo la kwanza, je, vipi kurekodi mazungumzo ya simu ambayo wewe sasa ni baba familia, mlezi wa familia, wataka kujua hawa watu ninawalea mimi wanazungumza nini, wanafanya nini katika simu zao? Je, hili litaingia katika ni khiana au vipi? Mathalan, tuseme mtu ana binti, shakuwa mwanamwali, binti yule kampa simu smartphone. Sasa ngoja ni rekodi mazungumzo yake, au nifuatilie kila ambacho kinachofanyika katika mazungumzo, na text message na voice message na vitu kama hivyo. Sasa hii ndo maudhui ambayo tutakwenda nayo sasa. Je, yafaa swala hili? Uridha hadha suali ala Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah. Aliulizwa swala, yani lilipelekwa mezani kwake Sheikh Uthaymeen, bwana kuna swala hili. Swala gani? Muulizaji anauliza hivi, sikiliza uzuri sulala ili uweze kupata jibu ambalo utapata manufaa makubwa katika kadhia hii. Muulizaji anasema, ana akhun, mimi ni kaka, lidhukurin wa inathin, katika familia ambayo ina hawa wanaume na wengine wanawake, lakini mimi ndo kaka yao mkubwa, au ni ndugu yao. Lidha fa inni astakhdam, kutokana na hivyo, kwa sababu ndo mkubwa wao, natumia nini? Jihaza at-tasjili at-telefoni, natumia chombo jihaz, yani ni kitu ambacho kinatumika kwa ajili ya kurekodi simu, bi maana mazungumzo na vitu vingine kama hivyo. Anasema nafanya hivi rada lil mafasid, ili kuzuia sitokee mafasidi yoyote katika familia, hasa pengine kwa mabinti wa kike. Haithu tamma dar al mafasid bi hadhihi tariqa, yani mpaka nihakikishe kwamba haya mafasid yamekuwa katika hali ambayo hayapo au hakuna kabisa, lakini natumia njia hii. Ma ra'ikum fi hadhihi tariqat, nini rai yenu? Anauliza mashekhe, nini rai yenu kwa kutumia njia hii, ma'al ilmi bi annahum la ya'lamuna bidhalik, pamoja na kwamba hawana wa rekodi katika simu zao, hawana, natumia ujanja huo, hawajui chochote kama mimi nawafuatilia kwa kurekodi au vitu vingine. Nafikiri katika hizi smartphone ukizifuatilia mpaka ufuatilie sana, ni kwamba kumbe kuna kila kitu ambacho wewe utachokuhitajia wewe. Ukihitajia kwamba mimi status zangu hizi azione fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, kuna option hii, waone wote walio katika contact. Haya, ukihitajia kwamba mimi katika profile yangu ya WhatsApp iwe hivi na hivi na hivi na hivi, kwamba nsionekane niko online saa zote, basi almuhimu una setup. Sasa kuna options ambazo mtu sasa anakwenda, mimi nataka mazungumzo ya sister wangu katika simu yake niasikie mimi, text message, voice message nzisikie mimi, basi anaingia tu sasa akipigiwa simu yule anaongea na yeye vile vile unamsikiliza. Sasa hili ndio swala ambalo anauliza huyu muulizaji. Sheikh Uthaymeen faqala, akasema hivi, ra'i fi hadha, rai yangu mimi katika jambo hili, annahu minatajassus, jambo hilo ni kufanya ujasusi. Kwa hiyo wala yajuzu li ahadin, haifai kwa yoyote, aniyatajassasa ala ahadin, kumfanya ujasusi mwingine. Lakini ndugu zangu nawafuatilia mimi nataka kujua simu zao zikoje, sister wangu namuona siku hizi ana chati chati sana hivi na hivi na hivi, pengine ndio hivyo na hivyo. Anasema Sheikh Uthaymeen haifai kwa mtu mtu yoyote kumfanyia ujasusi mwingine, liannahu laysa lana illa dhahir, sisi juu yetu ni udhahiri, walau dhahabna natajassasu ala nnasi, na lau kama tutafungua mlango tuanze kuwapekura watu, kuwafanyia ujasusi watu, lataabna taaban adhiman, tutapata tabu sana sana kabisa, fi tariqi tajassusi wa ta'attata dhamairana fi ma nasma. Almuhim Sheikh Uthaymeen akasema yeye hivi halifai jambo. Wa idha kana Allah ta'ala yaqulu wala tajassas, ikiwa Allah amesema wala tajassas, wala msipelelezane na kuchunguzana, baada kaulihi, baada kauli yake aliposema ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathira minadh-dhann inna ba'dha dhanni ithm wala tajassas, baada maneno haya akasema yani ithm wala tajassas, kwa hiyo haifai. Lakini idha ra'a qayyimul bait, endapo mlezi wa nyumba, msimamizi wa nyumba, atakapoona amarat, dalili tadullu ala hadhihi almukalamati alkhabitha, anaona kuna viashiria vya mazungumzo machafu, atakapoona viashiria kwamba kuna mazungumzo machafu, fala basa, basi hakuna ubaya, an yadha musajjilan, akaweka chombo cha kusajilia au cha kurekodi sauti. Musajjilan ni ala ambayo inatumika mara nyingi, at-tasjil al-aswat, kuzinasa zile sauti, haithu la ya'lamuna, kiasi ambacho wasijue wale anawarekodi, lakini alayhi idha alima min awwalil amri alla yatabi'a, lakini akifahamu tu mwanzo kwamba kumbe hazungumzi mambo mabaya, basi asiwafuatilie, na iwabakhahum, awakaripie au awashirie, kwa maana yani mubashara. Lakini kama itakuwa afwan, ikiwa ataelewa mwanzo baada ya kufuatilia akaelewa kwamba mazungumzo yao haya ni mabaya machafu, pale pale awaite au amwite kama mdogo wake wa kike au sinaniani wake au nanyo yake, pale pale mubashara amkaripie na amgombe swala lile. Kwa maana hiyo basi inabakia kwamba kurekodi au kufanya ujasusi mazungumzo ya simu katika familia, ikawa mtu anamrekodi anataka kujua hali ya bwana nani wake nani wake nani wake, haifai, ila tu utopokuwa sasa una zimepatikaniwa karina, lazima hapa ifahamike, imepatikaniwa karina amarati kama ile nilokuelezeni, anaonekana mtu atoka baya wazee, wewe akili yako moja kwa moja utasema huyu anatoka kulewa, ndio kwa sababu kuna karina. Haiwezekani kawa mtu atoka ofisi ya mkuu wa mkoa halafu namdhania yule atoka kulewa yule, naona, lakini akitoka baa atoka. Sasa unawezekana kuna karina, mmepigwa simu, mmekaa sitting room mnaongea, yani ile simu anaimpigia busy ana hasemi sasa, sawa, haina tatizo lolote, sasa wewe unajibu sawa, huyu nani unamzungumzia, kumbe bebi wake, unaona kazi ra, mbona akipiga simu huyu basa, ndio unaanza kufuatilia tena kutaka kurekodi kusajili na vitu kama hivyo. Ama mujarradati altihamati walwasawis fala yajuzu, ama basi tu mtu anatuhuma ana wasiwasi, haijuzu, haifai kuingia katika kufuatiliana kurekodiana mazungumzo katika simu. Hii ni kwa upande wa kifamilia. Sasa swala jingine ambalo ni la muhimu zaidi ni je, inajuzu mume kufanya tajassus simu ya mkewe au bila aks, mke kufanya tajassus simu ya mumewe, bimaana kurikodi au kutafuta njia yote ikawa mume ajua information zote za simu ya mkewe, au mke anafanya ajue mazungumzo yote ya simu ya mumewe, kama hiyo kurikodi na vitu vingine na vitu vingine. Je, inafaa? Maulamaa swala hili wengi sana wamelijibu kama ifuatavyo. Labda tuulize, tulisome ili swala tu. Anasema hal yumkin lizawji, je inawezekana kwa mume an yatluba min zawjatihi, an yatluba yani kusaka, kutafuta nini kutoka kwa mkewe, kalimata sirri al-khas. Mume ana kalimata sirri al-khas. Kalimata sirri al-khas ni ile neno ambalo ndio linakwenda kufungua ile device. Hii simu kama nilikuwa nayo hapa, smartphone, naweza nikakupa wewe, chukua chukua ukaiwasha. Lakini ukitaka sasa kuangalia simu zilizopigwa contact sijui nini na nini, ah, simu bwana kaitia lock wewe, unaona eh bwana, hem tupatie basi hiyo password yako eh. Sasa hii ndio inaitwa kalimatu sirri al-khas, yani password. Kwa hivyo je, inafaa kwa mume akaipeleleza na kujua password ya simu ya mkewe, au jihazu hasu biha, au kompyuta yake? Kwa sababu kuna wanawake wengine wameendelea kiasi ambacho amesoma labda vizuri, anajua namna gani ya kutumia kompyuta, wanaita Kiswahili nini sijui mpakato lugha ya Kiswahili bwana, wanaita mpakato sijui sasa kompyuta nayo inabidi ina password yake. Mke ana kompyuta yake bwana nyumbani. Kwa hivyo unaangalia wewe mume unasema mione vile anavyoweka password, ah, sile mmeikosa. Sasa je, una haki hiyo kuijua? Anasema shekhe ya kwamba yanbaghi lilmu'min an yuhsina dhanna bi muslim, yapasa muislam kumdhania dhana njema muislam mwenzio, wa an yughalliba janibil khair, na siku zote yapasa ni kwamba mtu ajaribu kama anavyoweza amili upande wa khairi zaidi, yani ukimuona mwenzio mzanie dhana nzuri zaidi kuliko dhana mbaya. Naam. Anasema fayahmil umurahu ala salama wa siyana wa yabtaidi, inabidi muislam ajiepushe anishukuki na mambo ya shaka shaka, wa dhununi sayia, ajiepushe na dhana mbaya, alati dhana ambayo la mustanadu laha, yani hazina mashiko, dhana ambayo mtu adhania tu lakini haina karina, kama tulivyosema nyuma liqaulihi ta'ala, kama Allah alivyosema katika surati al-Hujurat aya nambari 12, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhann inna ba'dha dhanni ithmun wa la tajassasu jaa fi az-zawajir an iqtirafi al-kaba'ir. Imeandikwa katika kitabu kinaitwa az-zawajir fi iqtirafi al-kaba'ir, ya kwamba fil aya, katika aya hii tulokusomea sasa hivi, an-nahyu al-akid, kuna katazo la nguvu, anil bahthi an umuri nnasi, katazo hili linakataza kupekura kutaka kujua mambo ya watu ambayo ni almastura, yaliyositiriwa, yaliyofichika, watatabu auratihim, na kuna katazo kali kabisa la watu kufuatilia aibu au siri za wenzi wao, ikawa mtu hatulizani mpaka aweze kujua aibu na siri za wenzi wao. Na ndipo Mtume SAW aliposema katika hadithi refu la tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwanan kama amarakum. Hadithi hii mahali shahidi la tajassasu, kwa sababu tunazungumzia masala ya kupelelezana katika simu. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema bwana Mtume sallam, ya ma'shara man amana bilisani, enyi mloamini kwa ndimu zenu, ndimi tu kaamini mtu kwa ulimi tu, walam yafdhil imanu fi qalbihi, lakini imani haijapenya katika moyo wake, enyi la taqtabu almuslimin, msiwasengenye waislamu, wala tatabu wala tatabu auratihim, wala msiwafatilie aibu zao. Waman yattabi aurati almuslimin yattabi Allah auratahu, na yoyote yule mwenye kufuatafata aibu kupekura aibu za Waislamu, basi naye Allah subhanahu wa ta'ala atamfuatilia aibu zake. Yafdhahu, atamfedhehi katika hali ambayo walau fi jawfi rakhlihi, hata kama itakuwa tuseme kwa Kiswahili kwamba chini ya mvungu. Almuhimu ni kwamba mahala popote, hata kama amejistiri kiasi gani, basi naam, Allah atamumbua. Kwa nini? Kwa sababu yeye anafuata aibu za watu. Almuhimu, nafikiri Sheikh anataka kukufahamisha kwamba simu ya mkeo, basi kule kwamba yeye ni simu yake tayari imekuwa ni ya kwake, na yale yaliyokuwa ndani ni siri zake. Kwa hivyo wewe sasa mume hutakiwi kuzifuatilia siri hizi, hutakiwi kufuatilia kuna nini tena. Na kama unafanya hivyo, basi utakuwa unafanya tajassusi ambayo Allah ameikataza na Mtume vile vile ameikataza. Waqila li ibn Mas'ud radhiallahu anhu, na palisema kwa ibn Mas'ud, hal laka fil walidi bin Utba bin Uqba bin Uqba walihiyatuhu taqtulu khamra. Huyu alikuwa katika hali ambayo ya ulevi, Al-Walid bin Uqba, na ikawa watu wanamshtakia Abdullah bin Mas'ud, bana huyu bana analewa, analewa, mleteni basi. Akapelekwa, wale watu sasa wanamwambia Abdullah bin Mas'ud, hebu angalia ndevu zake hizo, uone kama zinadona ulevi. Abdullah bin Mas'ud akasema hivi, innama nuhina anitajassus, tumekatazwa sisi kufanyana ujasusi, yani tianze mtu kumnusa mdomo, hebu unavuta sigara wewe, hebu fanya hatukuambiwa hivyo, hatukuambiwa kwamba ikawa mtu kaendesha gari alafu anaambiwa na askari umelewa wewe, umelewa wewe. Inaonesha hapa. Sasa Abdullah bin Mas'ud anasema sisi tumekatazwa kupelelezana. Si mnamuona huyo hapo, mnasema hii ndio matoni ya pombe katika ndevu zake. Mimi sifiki huko. Fa in yudhira lana shay'an akhadnahu, ikitudhirikia kweli kalewa, tutamshughulikia, lakini sio tena kwanza kupelekuzana hii ndevu zako tuzini, unavuta sigara wewe, si unavuta bangi, ngoja tukunuse hivi vidole vyako. Kwa sababu sigara mtu anaweka hapa, unakuta sera, sisi hatu tumekatazwa masala haya yote, kuonesha kwamba mume haturuhusika kuipekura simu au kusajili kurekodi mazungumzo ya mkewe. Hii ni tajassusi. Na kuna baadhi ya maneno mengine ambayo hayapo hapa katika hii fatwa, haya najalizia mimi tu ili kuashiria kwamba suala la tajassus halifai. Kauli ya Mujahid anasema Allah aliposema wala tajassasu, Mujahidi afasiri anasema maana yake ni kwamba khudhu, chukueni ma dhahara lakum, yale yaliokuwa dhahiri kwenu, yale ndio mnayajaji. Na wadau, yacheni ma satara Allah, yale aliyositiri Allah. Kwa hiyo sisi tunapokuja hapa msikitini tunachukuliana udhahiri wa mambo, na isiwe tena ikawa mtu anaanza kumfatafata mwenziwe, au mtu anaanza tena kumfatafata imamu, anakwenda mpaka ajue kwa imamu anakaa wapi. Kumbe imamu anakaa pale. Mbona anaingia ingia wanawake pale? Mimi na swasnail. Sasa hii haikuhusu wewe, wewe mazali anakusalisha hapa, basi usimfatefate tena kinachokwenda huko mbele ndani yake. Na akasema Al-Hasan katika aya hii anasema la tasal an amali akhika Al-Hasan wa sayya, usimuulize ndugu yako, yani ndugu yako Muislamu, usimuulize kazi anayofanya, kwa maana ikiwa ni mbaya au nzuri. Fa innahu min tajassus, uko kumuuliza ndugu yako kwamba unafanya kazi gani ni tajassus. Kuna watu wana tabia hiyo kwamba atataka ajue Anafanya kazi wapi yule? Ah, yule si yuko Holcomb. Ah, mshahara wake? Ah, si yuko SGS. Ah, ndo namuona siku hizi anangarangara kidogo. Sasa nita Jesus. Shafu Dodo. Ah, kumbe yule anafanya kazi wapi? Ah, yule. Ah, ndo namuona. Sasa hiyo nita Jesus. Na hii watu wengi wanayo, Waislamu wengi. Alimradi mazungumzo yao ya mwisho. Anafanya biashara gani? Ah, biashara yake yule anauza tu hizi simu za kawaida. Ala. Alimuhimu kila mtu atakayokuja anafanya biashara gani? Ana kazi gani? Ana kazi gani? Ana kazi gani? Hii ni kutajassus. Kisha fatawa ikawa inamalizia hivi. Wa ala dhalika, katika hayo, fal aslu annahu la yajuzu lizawji fil ahwali aladia. Anasema kwamba kwa ufupi, kimsingi, mume katika hali ya kawaida haijuzu an yatluba min zawjihi kalimat al-mururi al-khasa. Haijuzu, haifai kwa mume kutaka kujua password ya mkewe katika simu au katika hasubiha, katika kompyuta yake mpakato. Haifai. Mwanamke anaweza akaweka password yake, kuna zile siyo za sasa. Kuna nyingine siyo sauti tu unasema, kuna nyingine dole, kuna nyingine. Kwa hiyo sasa mkeo umemnunulia wanaita iPhone Pro. Lakini sasa unaanza ongea sana. Bwana kaiweka password hiyo. Anaifungua huyo. Wewe unaipiga jicho hiyo. Unakuja yeye hayupo, kenda kuchusi wapi jikoni? Ebo, hola. Nimekosea. Sasa hii ndio inakatazwa hii katika Uislamu. Ikawa unafuatilia password ya mkeo sasa. Simu mmemnulia mwenyewe, halafu sasa unaanza kupasilia kufuatilia mapassword. Anasema ya kwamba li anna hadha tasarrufu yahmilu fitayatihi arriba wa tuhma. Njia hii ya kufuatiliana password hizi za mke inapelekea mwisho masala ya shaka na tuhuma. Wa rubama adda ila fasadi alhali baina zawjaini, na mwisho huenda ikapeleka kuharibika kwa mawasiliano, afwan, kwa ile maelewano ya mke na mume ndani ya nyumba. Naam, mke akishakujua kwamba unamfuatilia, umechokora simu yake, unatafuta password, basi anaweza kukushushua. Hii simu yangu nani kaifanya? Nani amejiloki? Ah, sijui watoto hao. Wewe hapo baba fulani, na unanifuatilia nini? Anaanza sasa kukuzodoa. Mbona tunafuatiliana hivyo? Mbona simu yako siifuatilii? Basi inakuwa inaanza tena ni kwenu. Talaka mwisho, kumbe simu tu hii kufuatiliana. Kwa hiyo waume watakikana wawe makini sana katika masala ya simu majumbani mwao na wake zao. Lakini in wajada zawj, lakini mume akigundua minadalaili au ilqaraini, dalili viashiria vijisababu, alati tashiru ila iktirafi ahlihi, katika jambo ambayo inaashiria kwamba mkewe ameingia katika baadhi ya almukhalafati. Almukhalafati ni yale mambo ambayo yalikuwa sasa yako kinyume na kisheria, kinyume na mambo ya akida na mambo mengine mbalimbali. Ikiwa mtu anaanza kuona hivyo, basi anasema shekhe, fala mania, basi hakuna kiziwizi, min an yatluba minha kalimat al-mururi al-khasa biha, yani kutafuta ile password ili aweze kujua kinachoendelea kwa mke. Mfano, mke eshaanza sasa kwamba unahisi kwamba huyu mke wangu, sikuwa huyu eshaingia kwenye TikTok huyu, maki namuonaona saa zote kama kujirekodi na hivi. Sasa hii sasa inaanza kukupa wasiwasi, huenda huyu yumo kwenye TikTok pale. Sasa anasema shekhe, unaweza kuanza kutrace password ile mpaka ukaipata password yake, ukaifungua simu yake na ukajua. Au unaweza ukadownload, kuna apps ambazo zina uwezo wa kuweza kujua wewe kila kitu katika simu yako kinachofanyika katika simu ya mkeo. Basi unaingia apps ile na kuongoza mpaka unajaza namba yake mke. Ikipigwa simu kwa mkeo, basi na wewe huku unasikiliza. Akiletewa SMS, yani text message, message voice message, na wewe unazisikiliza, au voice zote za message za mkeo unazisikiliza zile. Iko absurd. Lakini hii haifanyiki mpaka wewe sasa uanze kuwa na mashaka mashaka. Ile hali ya kwamba mbona huyu siku hizi hivi? Lakini kwa swala tu la kukaa hata una wivu. Kuna watu wana wivu wa kijinga kabisa. Wa kijinga kabisa. Unaongea na nani? Unaongea na nani? No, kuna comedy moja anamwambia mwanamke, anamwambia mwanamme, mimi nilikwambia wewe hutaniweza. Sijui mimi nakupenda, nakupenda, nakupenda. Haya sasa, ikiliwa simu tu, nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Baba yako mzazi. Kwa sababu kuna mwanamke tayari ana, unapomwoa tayari ana watu wake, ana contact nao. Hivyo sasa hivi ndugu zangu, kuna mwanamke utamuoa hana simu, hebu niambieni nyinyi wenyewe, labda ukamtoe huko sijui wapi kwa kuchochoroni huko, na sijui Tanzania hii mahali ambapo hakuna simu. Sasa unapokuja naye ndani tayari ana watu wake, na hata umpe hiyo simu, mwambie hiyo simu sitaki, na kuwekea simu yangu na line mpya, basi baada ya siku mbili tatu ile faili la contact lishajaa. Haya, kwa sasa itakuwa kila siku anaongea sana, anaongea sana. Yaani wivu wa kijinga huu, watu waache mambo haya. Ndio hii inozungumziwa, kupekurana simu za wanawake, za wake zetu, jambo ambalo kisheria halifai. Labda uwe na matai, una wasiwasi. Bilax, tunageuza shilingi, na mke naye vile vile haruhusiki kuipekua simu ya mumewe kabisa. Ikawa siku zote ataka kujua unaongea na nani, si unasikia kama sauti ya mwanamke hapo hivi na hivi na hivi. Maki wanawake wengine walikuwa jinsi akili zao zilivyokuwa zime crack. Ukipiga simu alafu simu inakujibu, mfano ile simu inakwambia mteja anompigia anaongea na simu nyingine, tafadhali subiri. Unaongea na nani? Si mwanamke gani? Bwana hii kompyuta hii, unaona sasa. Yaani wanawake wengine wame crack kiasi hicho. Kwa hiyo mwanamke naye vile vile hatoruhusika kuipekura simu ya mumewe, akajua password ya mumewe ipi, sio itafute tafute nani na nini. Anaweza akazimia mwanamke akafaint. Akafaint kabisa. Kama anaikuta tu mara chini, nini kafanya nini? Huyu sikapekua simu ya mumewe. Shauri yake. Kataka mwenyewe. Kwa hiyo mwanamke naye haruhusiwi kupekua simu ya mumewe. Naam, nafikiri mpaka hapa itakuwa tumemaliza masala haya ya adabu za simu. Mengi tu ambayo yana faida mbalimbali tunayaacha. Naam, isipokuwa hili moja, tutaomba kama dakika tano tu nilimalizie, kwa sababu hii darasa leo ndio la mwisho. Hili linahusu wale watu ambao wana vyombo vya magari. Vyombo vya magari, usafiri wa gari. Sasa Uislamu umempa mwongozo kwa mtu ambaye anaendesha gari na aongea na simu. Mwongozo huu unakuja hivi. Aliulizwa shekhe miongoni mwa hao katika mashekhe bin Baz na wengineo, hal istikdamu aljawal athna alqiyada haramu? Je, kutumia simu aljawal wakati mtu ana drive alqiyada sayara, jambo hili likoje? Alijaba likajibiwa kwamba فمن المعلوم أن من قواعد تسيير المركبات لعدم استخدام الجوال أثناء القيادة. ومجب وشريعة أو تسمى وسلامة وبربران جنبو هيلي لكويندشا غاري نهوكو نونجيا سيم نسيم نجنبو أمبالو للمكوسة مكتازو كشريعة نشي يوتي وكيندا سيديو في تنزانيا. Lakini nchi zote ukaenda kwamba mtu una drive kuongea na simu ni kosa. Kwa hiyo shekhe anasema hivi ya kwamba falyalzim alimtithalu hadhihi alqawaida. Kwa hivyo Muislamu inabidi atekeleze, atii sheria hii. Lima fi mukhalafatiha min ta'ridi an-nafsi wal ghayri al-khata. Wa kad jaa fi qarari al-jami' al-fiqhi fi mawdhi' hawadith sayyarat. Imekuja majumuisho ya kifikihi ya wanazuoni katika masala ya mambo ya usalama barabarani, anna iltizama bitilka al-anzima, kulazimiana kwa maana kutii amri hiyo, ya kuendesha gari usizungumze na simu. Alati ni amri ambayo la tukhalifu ahkamu shari'iyya al-islamiyya, amri ambayo haiendi kinyume na sheria za Kiislamu. Mashekhe wanasema jambo hilo litakuwa ni wajibun shar'a, ni wajibu kisheria muislamu kuitii amri hiyo. Kwa nini? Li'annahu min ta'ati waliyil amri, kwa sababu ndani ya jambo hilo kuna kule kumtii waliyul amri. Waliyul amri ametakiwa atiiwe, atii Allah wa atii rasuli wa ulil amri minkum. Kwa hivyo umewekewa sheria barabarani, ni kosa kuendesha gari na huku unaongea na simu, na faini yake kadha. Muislamu sasa sheria unatakikana wewe utii sheria kwa kipengele ya kwamba hapa kuna suala la kuwatii watawala, kwa sababu jambo hili halikhalifu Qur'ani, jambo hili halikhalifu sunna, unatii. Sasa ukisema kwamba bana mimi ya trafiki hapa hanioni au hapa sionekani, acha niongee na simu, ujue kwamba unajidanganya wewe mwenyewe, una khalifu amri ya mtawala. Sasa mambo haya ni mambo ya kiakida haya, namna gani ya kuwatii watawala. Hapa kwetu sijui kama sheria hizi zipo, maanake mie sina gari. Ingekuwa na gari ningejua. Ni kwamba sijui kama ipo sheria, ukiongea na simu wakati una drive ni kosa au si kosa. Sababu kila mtu tunaongea dereva daladala, bwana nishapakia hapa narudi sasa hivi, niko hapa Buguruni. Sasa kila mtu vurugu. Sasa sijui kama ipo sheria hiyo, sielewi. Lakini kama itakuwepo, tujue kwamba Waislamu tunatakikana tutii sheria za watawala. Naam, tutasimamia hapa. Inshallah kesho tutaendelea na darsa ya tafsiri ya Qur'anil Karim. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.